إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يقول أهل اللغة الأيام جمع أيم، الأيام جمع أيم، ويقال للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له سواء قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج. إذن يقال الرجل الأيم أو رجل أيم وامرأة أيم. neno ayama katika aya hii maulama wanasema al ayama ni jamu ya ayim, na ayim anaitwa mwanamke ambaye hana mume au mwanamume ambaye hana mke. Sawa, alikuwa ameoa kisha akamwacha mke wake au hajaoa, kwa inaitwa rajulun ayyim wa imra'atun ayyim. Ila tafsiri ya aya hii ni kwamba wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, waozesheni wanawake wasio na waume na pia waozesheni wanaume wasio na wanawake katika nyinyi, iwe ni katika waungwana katika nyinyi au katika watumwa katika nyinyi na vijakazi vyenu, wote hao waozesheni. In yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi, wakiwa ni mafakiri Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mkunjufu wa fadhila na ni mjuzi. Yakulu Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah fi tafsirihi ala hadhihi al-aya qala hadha amrun bit-tazwij kama fi sahihayn min hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ابن كثير نسمع aya hii inaamrisha kuozesha kama ilivyo katika sahihaini katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya ma'shara ash-shabab ayi vijana man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj mwenye uwezo wa gharama za kuoa katika nyinyi na aoe fa innahu aghabbu lilbasar kwani kuoa ni sababu ya kufumba sana macho wa ahsanu lilfarj na ni sababu ya kuzuia na kuhifadhi sana tupu wa man lam yastati na asiye na uwezo wa gharama za kuoa fa alayhi bisawm ajilazimishe sawm fa innahu lahu wija kwani saumu inavunja ukali wa matamanio yake. Ndugu zangu Waislamu, kuoa kuna faida nyingi, kuoa kuna faida nyingi za kidunia na za kiafya. An-nikah lahu fawaid kathira, kuoa kuna faida nyingi, kuna faida za hapa duniani na kuna faida za akhira. Baadhi tu ya faida hizo za akhira ni hizi zilizotajwa katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema fa innahu aghaddu lilbasar, kuoa kunafumba zaidi macho wa ahsanu lilfarj na kunazuia na kuhifadhi zaidi tu. Mtu aliyeoa macho yake yanakuwa hayako juu juu, anayainamisha akiona muharramati, tupu yake anahifadhi sana na fawahish kwa sababu ameoa ana mke wake nyumbani. Hii ni katika faida za kiafya kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha Waislamu wanaume wafumbe macho yao kwa wanawake, kadhalika amewaamrisha wanawake wafumbe macho yao kwa wanaume. Qala Allah subhanahu wa ta'ala kul lilmu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un wa kul lilmu'minat yaghudduna min absarihim wa yahfazna furujahum wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha al-aya. Allah anamwambia mtume wake waambie waislamu wanaume wafumbe macho yao na wazihifadhi tupu zao, hilo litawatakasa zaidi wao. Allah anayajua yote wanaoyafanya. Pia waambie waislamu wanawake wafumbe macho yao wasiwaangalie wanaume, pia wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa zile nguo zao zinazodhihiri. Kwa hiyo jambo la kufumba macho kwa ajili ya kuacha kuangalia wanawake na jambo la kuhifadhi tupu ni jambo la amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika sisi anawajibika kutekeleza amri hiyo. Haya ni baadhi tu ya manufaa ya akhira ya kuoa. Kwa hiyo kuoa kuna hifadhi zaidi macho, kuna hifadhi zaidi tupu na kufumba zaidi macho. Lakini pia kuna faida za kidunia. Kuoa kuna faida nyingi za kidunia. Moja katika faida hizo kubwa al-ghina, ni utajiri. Kuoa ni sababu kubwa ya utajiri. Mtu akioa anakuwa tajiri. Wengi sana wanaooa wanakuwa matajiri. Wana uwezo wa chakula, wana uwezo wa kumhudumia mke wake. Kila mmoja anayeoa anakuwa ni tajiri, ana uwezo nyumbani kwake, ana uwezo wa chakula, ana uwezo wa mavazi, ana uwezo wa nyumba. Kwa hiyo vijana wasiogope jambo la kuoa. Allah subhanahu wa ta'ala anaahidi vijana wasiogope jambo la kuoa kwa sababu mtu anapooa ndipo anapopata utajiri. Na ndio maana utaona wale ambao wameoa na wana uwezo wao wameshajijenga ni wachache. Ni wachache sana ambao wameoa tayari wana nyumba, tayari wana magari, ni wachache sana. wengi ni ambao wameoa hawana kitu, hatimaye wakawa wana nyumba, wana miliki, wana magari. Kwa nini? Allah anasema in yakunu fuqaraa yughnihimu Allahu min fadli, wakiwa ni mafakiri Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. Ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni fakiri yule aliyeoa, Allah anamtajirisha. Ahadi ya Allah, lazima vijana waiamini, wasiogope jambo la kuoa. Kuoa ni sababu kubwa ya utajiri. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anawasaidia waliooa zaidi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fima rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة حق على الله عونهم وتوتاس لحق وعلق وسيرية ثلاثة حق على الله عونهم wa kwanza al-mujahidu fi sabilillah, mwenye kupigana jihadi katika njia ya Allah, huyu ana haki Allah amsaidie mtu huyu mujahid. Wa pili al-mukatabu alladhi yuridu al-ada, mtumwa aliandikiana na mwanawake kujikomboa, huyu pia ana haki kwa Allah amsaidie. Al-mukatabu alladhi yuridu al-ada, mtu atatu wanatihu alladhi yuridu al-afa, na mwenye kuoa ambaye anakusudia kujichunga na haramu kwa nikaha hiyo. Wanatihu alladhi yuridu al-afa, mwenye kuoa ambaye anakusudia kujichunga na machafu kwa sababu ya kuoa huko. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala anamsaidia mtu huyo anatihu alladhi yuridu al-afa. Kwa hiyo kuoa ni sababu kubwa ya utajiri. Vijana wasiogope jambo la kuoa, kwani ni sababu ya utajiri. Sababu kubwa ya utajiri ni mtu kuoa. Anapooa Allah subhanahu wa ta'ala anamsaidia, mambo yake yanakuwa mazuri daiman. Alhamdulillah rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. لغزان الإسلام خطبة هي بيل نرسالة وترجي والنور، pia ni risala kwa kila mwanandoa, kila ambaye ameshaoa, hii pia ni risala yake. Yakulu ta'ala waashiruhunna bilma'ruf, kaeni nao vizuri, kaeni nao kwa wema. Hao wakizeno, wakizeno, kaeni nao kwa wema, kaeni nao vizuri. Abul Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah akifasiri aya hii anasema tayyibu kalamakum wa ahsinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi qudratikum, waambieni maneno mazuri wakezenu, wafanyieni vitendo vizuri wakezenu, angalieni vizuri haya zenu ziwe nzuri kwa kiasi cha uwezo wenu. Tayyibu aqwalakum wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi qudratikum. Anaendelea Ibn Kathir rahimahullah anasema kama tuhibbu an takuna hiya mink au kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithlah, kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithlah, kama wewe unavyopenda kwa mke wako na wewe umfanyie anayoyapenda. Wewe unapenda mke wako akwambie maneno mazuri, na wewe mwambie maneno mazuri. wewe unapenda mke wako akufanyie vitendo vizuri, wewe mfanyie mke wako vitendo vizuri. Kama unavyopenda mke wako akuvalie vizuri nguo, na wewe kuvalie vizuri nguo. Kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithla, khudhuha, khudhu hadhihi qa'ida ayuha shabab, khudhuha qa'ida. Kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithla, kama unavyopenda akufanyie mke wako na wewe umfanyie. Mke akikwambia maneno mazuri na wewe mwambie maneno mazuri, usimnyanyase ukamsomanga ukamwambia maneno machafu. Mwambie maneno mazuri kama wewe unavyopenda kuambiwe maneno mazuri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiamrisha muashara mzuri, husnul muashara, yakulu sallallahu alayhi wa sallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule mbora wenu kwa mke wake na mimi ni mbora wenu kwa mke wangu. Mtu anatakiwa awe bora kwa mke wake, sio kwa mke wake ni mbaya kwa wengine ni mzuri. Na hasa ndugu zangu Waislamu, kila mtu anayetaka kuoa na aliyeoa asome muamala mzuri aliyokuwa nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, achukue vitabu vya fiqh, achukue vitabu vya sira, aangalie husnul muashara aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam mbele ya wake zake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akizungumza vizuri na wake wake, alikuwa akiwaambia maneno mazuri, alikuwa akiwachekesha wake zake, alikuwa akiwafanyia upole wake zake, alikuwa akicheza na wake zake. Mama Aisha radhiyallahu anha taqul sabaqani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fasabaqtuhu falamitna ثم أرهقني اللحم فسابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسابقني فقال هذه بتلك. مما عائشة رضي الله عنها أنا سيما أني شدانا نميم انتم صلى الله عليه وسلم كتك كتبيا تلشدانا كتك كتبيا لكم شدا فلبتنا تككام دمرف فلما أرهقني اللحم nyama ziliponijaa nilipoanza, sabakani ya nabii sallallahu alaihi wasallam fatabakani, nikashindana naye Mtume sallallahu alaihi wasallam akanishinda. Faqad hadihi bitilka, hii mara hii ni kwa ile ulionishinda, hii sasa nimekushinda. Man minna yatasabaqu ma'a zawjati, nani katika sisi anayefanya hivyo na mke wake? Kila mmoja katika sisi ni simba kwa mke wake, hataki hata mazungumzo na ahli yake, anakuwa mkali mbele ya hali yake. Sivyo hivyo, waashiruhunna bil ma'ruf. Alhadithu hadha sahahu Sheikh al-Albani rahimahullah fi irwa'il ghalib, sabaqani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fasabaqani falabitna falamma arhaqani al-lahm sabaqani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fasabaqani faqad hadhihi bitilka. Hakadha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yu'ashiru zawjatahu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kaeni nao vizuri. Fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'ala Allahu fihi khayran katira. Allah anasema mkiwachukia, endapo mtawachukia, basi pengine kuwachukia kwenu, pengine hilo mnalochukia kukaa nao ni bora, kuna kheri nyingi mkikaa nao. Fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an, pengine jambo mnalochukia kwa mke huyo, fa asa an takrahu shay'an wa yaj'ala Allahu fihi khayran katira, pengine kakujalia kheri nyingi kwa huyo mke unemchukia. Na haitakiwi mke mume kumchukia mke wake. Fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'ala Allahu fihi khayran katira. Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah katika sharhi yake aya hii yaqul fa'asa an yakuna sabrukum lahun ma'a imsakihim wa karahatihim fihi khayrun lakum fi ad-dunya wal akhirah. pengine kuchukia kwenu na huku mnawazuia na mnawachukia, kuna heri nyingi kwenu, mtapata watoto wazuri. Haifai mume kumchukia mke wake, kila mara anatakiwa aboreshe mapenzi. Mume mara kwa mara anatakiwa aboreshe mapenzi yake, sio ayapunguze mapenzi yake kwa jambo dogo tu. Mjue wale wana makosa, wale ni binadamu kama mlivyo nyinyi. Mtu akioa haoi malaika hapa duniani, anaoa binadamu kama yeye, anakosea kama anavyokosea yeye. Mke akikosea wewe ukosei, wewe ni malaika ukosei. Mume unakosea na yeye anakosea, anapokosea unatakiwa kumsamehe. Waashiruhunna bilma'ruf fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran katira. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Mwanamume asimchukie mwanamke, la yafraku mu'minu mu'mina, mwanamume asimchukie mwanamke, in kariha minha khuluqa radiya minha akhar, akichukia kwake tabia fulani, kuna tabia nyingine anaipenda. Asimchukie moja kwa moja, kuna tabia fulani anaipenda. Kwa hiyo asichukie kwa jambo moja tu au mawili. La yafraku mu'minu mu'mina in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.